Mieszkańcy są zszokowani, lokalne służby starają się ratować sytuację. Tomasz Sosnowski. Już zbliżając się do jeziora Jelonek, zwanego w Gnieźnie potocznie Wenecją, wyraźnie czuć zapach rozkładających się ryb. Widok jest naprawdę przerażający. Martwe karasie, liny, szczupaki i wiele innych gatunków unoszą się bezwładnie na wodzie, a na brzeg wychodzą raki. Koczujące setki ptaków skuszonych łatwą zdobyczą wywołują niepokój przyglądających się tej scenerii gnieźnian, obawiających się wybuchu epidemii. A obawy są duże, ponieważ nie wiadomo co wywołało masowe wymieranie ryb. Możliwe jest zatrucie wody lub tak zwana przyducha, czyli brak odpowiedniej ilości tlenu w wodzie. Dlatego Straż Pożarna podjęła próbę natlenienia zbiornika, a miejscowy sanepid czeka na wyniki badań próbek wody. Jezioro Jelonek jest popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców Gniezna. W Polsce jest ich 55 milionów, na świecie ponad 5 miliardów. Telefony komórkowe są dziś tak powszechne, że ma je prawie każdy i czasem nawet więcej niż jeden. Ułatwia to kontakt, ale na urlopie może być jak kula u nogi, bo co zrobić, kiedy dzwoni szef? Aleksandra Zagajewska z Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie wyjaśnia, że nie musimy takiego telefonu odbierać. Chyba że w aktach wewnątrzzakładowych pracodawca zastrzegł sobie, że na przykład pewne grupy zawodowe, czyli mogą to być pracownicy wyższego szczebla, kadra menadżerska, czy osoby, które bezpośrednio zajmują się usuwaniem awarii, mogą mieć taki obowiązek, że powinny odbierać te telefony służbowe. The number is currently busy. Please hold the line or call later. Niesforny szef, tak wydzwaniał, natomiast no niestety trzeba było odbierać. Aczkolwiek teraz już nie wydzwania i jest święty spokój. Chciałam go posłać do diabła. No jeżeli pokażemy, że w czasie urlopu wykonywaliśmy pracę. Mecenas Jacek Dibła. Bo przekazywaliśmy wiadomości, udzielaliśmy odpowiedzi na pytania, dokonywaliśmy jakiejś innej pomocy pracodawcy, no to świadczyliśmy pracę, za to nam się należy albo wynagrodzenie, albo dzień wolny. Pracodawca tak naprawdę nie może nas ukarać za to, że podczas urlopu nie odbieramy telefonów. O telefony na urlopie w dniu bez telefonu pytała Hanna Rokicińska. Źródłem przyjaźni mogą być geny. Wskazują na to badania genetyczne ludzi, którzy są sobie bliscy, ale nie są spokrewnieni. Publikację w tygodniku Amerykańskiej Akademii Nauk analizował Rafał Motriuk. Naukowcy badali pary przyjaciół i pary obcych sobie ludzi z grupy prawie 2000 osób. Okazało się, że ci, którzy się przyjaźnią, są genetycznie podobni do siebie tak, jak dalecy kuzyni, tacy, którzy mają tych samych pra-pra-pra-dziadków. Posiadają wspólny 1% genów. Zdaniem autorów badań to całkiem sporo. Wyniki mogą też wskazywać, że ludzie, choć na ogół nie znają swoich dalekich kuzynów, wybierają na przyjaciół osoby przypominające nieco genetycznie ich własnych krewnych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Najbardziej na południu, ale też w centrum i na wschodzie i wszędzie. Tam przelotny deszcz i burze. 23 stopnie nad morzem, 28 w centrum, 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Pobudka, posłuchaj wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Lody Augusto Gulliver w białej czekoladzie za złoty 49. Pyszne lody Augusto w mocno pobudzającej cenie. Tylko złoty 49. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Fenomenalny pomysł na lato w Lidlu. Po pierwsze, arbuzy. Jedz dużo soczystych i orzeźwiających arbuzów z Lidla. Tylko 99 groszy za kilogram. Po drugie, sałatki. Jedz lekkie, świeże sałatki z ziołami. Bo teraz w Lidlu bazylia, rukola i inne zioła taniej aż o 20%. I po trzecie, pomyśl tylko, jak mało Cię to wszystko kosztowało. Arbuzy 99 groszy, a zioła aż o 20% taniej. No i co? Od razu ciszej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Dziś witają Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda i nasz gość, którego na razie nie zdradzamy, ale próbowali go rozszyfrować, Grzegorz Hoffman i Piotr Stelmach. No, widzę, że tutaj są hiszpańskojęzyczne rzeczy i to w ilości hurtowej, ale to dobrze. Dobór nagrań, na przykład, że Guajira to nie w żadnej starej, ale wersji zespołu Yerba Buena, albo Santana, nie jakiś klasyk, tylko Corazon Espinado, no przebój też, ale sprzed nie tak długiego czasu, ten powiedział, że jest to ktoś jeszcze nie w średnim wieku. Musi czuć jakąś wyjątkową miętę do Półwyspu Iberyjskiego i w ogóle tych wszystkich rzeczy latino. Bardzo. Dla kogo muzyka nie pełni roli pierwszoplanowej, a raczej spełnia rolę użytkową, że może na przykład do sprzątania to są fajne rytmy, albo może do tańca. Ta osoba musi być pogodna, która lubi lato, nie lubi zimy, jest zmarzlakiem albo zmarzlaczką. Ekstrawertyk, reagujący emocjonalnie i dużo mówiący. Zdecydowanie kobieta. Bo to jest mnóstwo jednak muzyki delikatnej, takiej, którą kobiety lubią, poważają, lubią słuchać takiej muzyki w chwilach relaksu. A ponieważ jest to szeroko pojęta czy ujęta w tych kilkunastu utworach muzyka ze świata, no to na przykład mój strzał byłby taki. Kasia Borowiecka. To może być Paweł Drozd, którego gust trochę znam i właśnie on oscyluje wokół takich latynoskich i nie tylko latynoskich, ale egzotycznych rytmów. I jeśli natomiast to nie jest Paweł i nie jest to mężczyzna, tylko na przykład kobieta, Magda Karczewska? Kto to mógłby być? Baszka? No musi kiedyś Baszka w końcu być, nie wiem, naprawdę, jestem absolutnie jak chlorofil, totalnie zielony, nie wiem, zupełnie. Grzegorz Hoffman i Piotr Stelmach próbowali odgadnąć. Państwo piszą, że być może jest to Grażyna Dobroń, być może Katarzyna Kłosińska, a może Magda Jeton. A jest to? Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa z tego samego miejsca, co zwykle, sprzed tego samego mikrofonu, ale w zupełnie innej roli. I przyznam, że trochę mam tremę, ale... No po głosie słyszę, że to troszkę, i troszkę inny ten głos trochę dzisiaj. Trochę inny ten głos, no tak. Ale muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tej psychoanalizy kolegów, bo no, niemalże w 100% trafili, ale najwyraźniej nie znają mnie tak dobrze. Ja myślę, że w ogóle słucham tych audycji od jakiegoś czasu i myślę, że koledzy spokojnie mogą napisać pracę doktorską gusta muzyczne, a osobowość. I u mnie się absolutnie zgadza. I gdyby Małgorzata Spór pisała własną samoocenę, co by napisała przy tych cechach charakteru? Przy cechach charakteru? No, troszeczkę jestem taką osobą, bywam wybuchowa, to na pewno, ale z drugiej strony w takich sytuacjach... Nazwisko zobowiązuje. Właśnie, chciałam tak powiedzieć, chciałam powiedzieć, że nazwisko zobowiązuje, to przecież państwo sobie chyba nie wyobrażają mnie jako jakiejś takiej potulnej owieczki, no bo to jest niemożliwe. Ale w związku z tym, że musimy się troszkę rozkręcić, to pierwszy utwór, gdybyś powiedziała, co wybrałaś na początek. Ale jeszcze może zastrzegę, że ta muzyka, którą dzisiaj wybrałam... Wszystko powiesz za chwilę, na razie grajmy. No dobra, Manu Chao, me gusta. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. A tu program Trzeci Polskiego Radia, nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. W studiu wraz ze mną Małgorzata Spór. Przerwałem ci, kiedy mówiłaś o wyjaśnieniach a propos muzyki. Chciałam się zastrzec, że to nie jest muzyka ta, którą dzisiaj przyniosłam do studia, której wyłącznie słucham. Czyli sprzątasz przy niej. Też. Inspiracją do tego, żeby to była taka muzyka, a nie inna, latynowska wyłącznie, niemalże wyłącznie po hiszpańsku. Moi przyjaciele zwykle ze swoich podróży zagranicznych przywożą płyty kupione w małych klimatycznych sklepikach. Płyty zwykle nie są zbyt drogie. Oczywiście to muszą być miejscowi artyści. No to w tym przypadku akurat się nie zgadza, bo to podróż była do Nowego Jorku. Płyta nazywa się mało wyrafinowanie Radio Latino, ale ponieważ wspólnie z przyjaciółmi byliśmy niedawno właśnie w Ameryce Łacińskiej, to może z tego powodu kupili akurat tę płytę. Kupują takie płyty albo dlatego, że spodoba im się okładka, albo tytuł płyty, albo może nazwisko artysty. No co im tam wpadnie w oko, to decyduje. Słuchają tej płyty dopiero wtedy, kiedy wrócą do domu. I ta płyta nieszczególnie im się spodobała po pierwszym przesłuchaniu, natomiast mnie natychmiast... Powiedzieli, Małgosia, wiesz, taką kupić płytę taka słaba jest, to może być ją obramy. Nie, po prostu ją włączyli, a ja byłam zachwycona, dlatego że od zawsze lubię język hiszpański i od zawsze lubię latynoskie rytmy, a to są takie specyficzne latynoskie rytmy. No i właśnie dlatego postanowiłam się z Państwem podzielić radością z tą płytą. Od razu bardzo proszę Państwa, którzy znają hiszpański, żeby specjalnie się nie wsłuchiwali w teksty, bo te teksty są, no delikatnie mówiąc, nie najwyższych lotów, ale tu chodzi o ten rytm, o to, żeby Państwu zrobić przyjemność w środku dnia właśnie taką muzyką. Ale powiem, dlaczego na początku była piosenka Manu Chao Me Gusta. Manu Chao śpiewa o tym, co lubi. I ja tu w paru punktach, nie we wszystkich zaznaczam od razu, się z nim zgadzam. Śpiewa, że lubi podróże, więc ja też. Lubi góry, lubi morze, lubi samoloty. Ja może do końca nie samoloty, ale uwielbiam latać. I to bez względu na jak daleko, tak? Może to być 13 godzin, to mi kompletnie nie przeszkadza. Uwielbiam latać samolotem. To jest rzadkość. Właśnie, wiem, że dużo ludzi się boi tego, natomiast ja nie mam żadnych absolutnie obaw. To, że tak jak po górach, chodzę po to, idę po to wysoko, żeby zobaczyć to, co jest na dole. Tak samo jest z lataniem, tak? I ja nawet pamiętam, nie pamiętam moją pierwszą podróż przez Atlantyk. Godziny poranne były, bo startowaliśmy z Warszawy koło 9 rano, było lato, była piękna pogoda i do samego Nowego Jorku nie było ani jednej chmurki na niebie. W związku z tym ten widok, gdzie był błękit na górze i błękit ocean na dole, robi wrażenie niezwykłe po prostu. Ale ja powiem ci, że wcale nie chodzi mi o patrzenie na ziemię, tylko najbardziej lubię patrzeć na chmury. No to na tym poziomie było, to byś się nudziła. No, może być również to, co na ziemi, ale chmury, które przybierają takie fantastyczne kształty na pewnej wysokości, no to jest to, co ja najbardziej lubię w lataniu. I Manu Chao śpiewa o tym, że lubię Gwatemalę. I właśnie chciałam państwu opowiedzieć, że ja też. I w związku z tym kolejny utwór będzie właśnie z Gwatemali? Nie, zaraz powiem. To będzie właśnie z tej płyty, o której wcześniej opowiadałam. Kupiona została za dolara. Płyta jest z Wenezueli. Ja się nie dziwię trochę, że koledzy z redakcji muzycznej nie bardzo dużo mówili o tym, jaki jest zestaw ten mój. Mówili o Santanie, tak, czy o Yerba Buena, ale połowy tych artystów ja sama nie znam. Po prostu. Więc się kolegom nie dziwię. No więc ja też się nie dziwię. Ale to będzie piosenka artysty z Wenezueli. Wenezuela? To była Wenezuela. Ja nigdy nie byłam w Wenezueli, ale zawsze jak jestem gdzieś w Ameryce Łacińskiej, to szukam takiej muzyki, takich rytmów. I wyobraźcie sobie państwo, że za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że to już jest to, że tam mogę pobiec, że tam mogę potańczyć taką muzykę, to okazuje się, że trafiam do kościoła. Oczywiście nie jest to kościół katolicki, to są jakieś grupy takie protestanckie, których jest tam bardzo dużo, ale naprawdę za każdym razem. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby taką muzykę gdzieś grano do tańca. Ale to mogą być kościoły katolickie, tylko troszkę inaczej. Nie, nie, nie, to na pewno nie były kościoły katolickie, to są takie małe grupki, no myślę, że wywodzące się z protestantyzmu, tam jest dużo takich kościołów. I no trudno powiedzieć, no, no nie jest to msza, tak? To jest modlitwa, która jest przetykana muzyką. Ta muzyka jest zawsze bardzo żywiołowa. Ci ludzie wtedy tańczą, klaszczą, bawią się, no to jest zupełnie, zupełnie inna bajka niż ta, którą my znamy. Oczywiście miło jest tego bardzo posłuchać, no ale wyobraź sobie zdziwienie, wyobraźcie sobie Państwo zdziwienie, kiedy idziemy w kierunku takiej muzyki i okazuje się, że to jest muzyka kościelna. A w takich piosenkach latynoskich bardzo często jest mowa o Bogu, w związku z tym nawet jak słyszysz tekst, ja nie znam dobrze hiszpańskiego, jak nie, podstaw. No ale jak słyszysz, no zwykle jeżdżę do Ameryki Łacińskiej, zawsze jeżdżę do Ameryki Łacińskiej z przyjacielem, który mówi po hiszpańsku. W związku z tym ja jakby jestem zwolniona trochę z obowiązku mówienia po hiszpańsku, ale myślę, że gdybym musiała się bardzo dogadywać, czy w jakimś hostelu, czy w restauracji, to pewnie bym się dogadała jakimś bardzo łamaną. Musisz na Kubę pojechać, tam niektórzy jeszcze po rosyjsku mówią, także będziesz się łatwiej dogadywała. A to jest jakiś przytyk, tak, do mojego wieku. No, ja w podstawie jeszcze miałam obowiązkowo rosyjski. No, nie to jest przytyk do wieku, tylko w Polsce przez długie lata wszyscy musieli się uczyć tego. Nie mówię po rosyjsku, czasem potrafię coś przeczytać i zrozumieć, ale generalnie nie mówię po rosyjsku. No wiesz, jak ktoś się do czegoś zmusza i coś musisz zrobić, przynajmniej ja tak mam, no to nie jest to w żaden sposób przyjemnością. I wymazujesz błyskawicznie z pamięci. Tak jest. Natomiast nikt mi się nie kazał uczyć hiszpańskiego. Ja bardzo chciałam, ale tu się muszę przyznać, że no, w pewnych sytuacjach jestem perfekcjonistką i kiedy zaczęłam się wiele, wiele lat temu uczyć hiszpańskiego, to stwierdziłam, że absolutnie nie jestem w stanie nauczyć się takiego pięknego akcentu. W związku z tym, no ja się nie będę uczyć tego języka, no bo jak się nie nauczę, to po co? No i kilka lat temu po raz pierwszy pojechałam do Ameryki Południowej i stwierdziłam, ale po cóż mi ten akcent? No i teraz się próbuję troszkę bardziej wciągnąć w tą naukę hiszpańskiego. Ja znam ciąg dalszy tej historii o tym, po co mi ten akcent, bo Małgosia mi to powiedziała jakiś czas temu, ale teraz zagrajmy coś, co? Zagrajmy. No ale co będzie? Będzie Santana. Esa mujer me está matando, me ha espinado. To był Santana. Przypomnę, że jeśli Państwo mają jakieś pytania do Małgorzaty Spór, to nasz numer niezmiennie ten sam, 22 i 7 trójek. Pan Leszek pyta o nazwę zespołu z Wenezueli. No to będzie bardzo latynoskie nazwisko. Sasha Nairobi. I jeszcze jedno pytanie, tym razem o Doli. Czy myślałaś o karierze polityka, bo masz dobre nazwisko do tego? O, nie, nie, absolutnie nie. Nie myślałam w ten sposób o swoim nazwisku, ale jest coś w tym. Nie, nie, nie, absolutnie nigdy, w żadnych okolicznościach nie. To wróćmy do muzyki, która też bywa czasami polityczna, ale... Ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Tam wszystkie piosenki są o miłości. Albo o miłości do jakiejś bliskiej osoby, albo do matki. W każdym razie o miłości. Teraz proponuję piosenkę z Kuby, też z płyty tej Radio Latino, ponieważ z Tomkiem przed audycją rozmawialiśmy. Tomek z kolei jeździ. Miałaś skończyć, do Kuby wrócimy za sekundkę, ale nie skończyłaś opowieści, kiedy pozbyłaś się kompleksów ze swoim akcentem hiszpańskim. To była taka historia z Nikaragui. Byliśmy z moim przyjacielem w hostelu. Chcieliśmy się dowiedzieć, ile kosztuje nocleg, no i zorientować się w ogóle, czy będzie nam się tam podobało. Podobało nam się od razu od pierwszego wejrzenia, bo w środku było patio z palmami, z homakami dookoła. No, fantastyczne miejsce w miejscowości Granada. Ale zdziwił mnie człowiek, który był tam szefem tego hostelu. Odezwał się do nas z przepięknym hiszpańskim akcentem, więc natychmiast go zapytałam, czy jest z Hiszpanii. On był bardzo zdziwiony. Powiedział, że z Barcelony, ale dziwi się, że ja pytam. No, Latynosi po prostu nie mówią z takim akcentem. Bardzo często mówią dosyć niechlujnie i jak ktoś bardzo słabo zna hiszpański, to może w ogóle nie zrozumieć, co mówią. Natomiast hiszpański z Hiszpanii na pewno szybko tam można rozpoznać. Podobno w dawnych czasach, kiedy jeszcze był festiwal w Sopocie, festiwalem interwizji, to przyjeżdżały gwiazdy również z Kuby i zdarzało się prezenterom na scenie powiedzieć, a teraz artystka zaśpiewa w języku kubańskim o tym i o tym. Ja na Kubie nie byłam. Na razie jakoś się nie wybieram w ten rejon. Ale dlaczego? Wiem, boisz się powrotu do przeszłości, tak? Kompletnie mnie tam nie ciągnie. Może tak. Ja już to przeżyłam. Ja wiem, czym to się kończy, więc nie bardzo chcę widzieć ten upadek. Nie, Kuba na razie nie. Jeśli chodzi o moje preferencje podróżnicze, to w ogóle w dwóch kierunkach jeżdżę. Do Włoch i do Ameryki Łacińskiej. Do Włoch z powodów estetycznych, a do Ameryki Łacińskiej rzadko. Nie. Aż tak dobrze nie zarabiam. Myślę, że w Mediolanie wszystkie butiki odwiedzasz. W Mediolanie byłam raz w życiu, właśnie na zakupach. Zrobiliśmy mojej przyjaciółce taki prezent na nie powiem które urodziny. Pojechałyśmy właśnie we trzy na zakupy. Tam były naprawdę nieprawdopodobne przeceny, więc coś tam sobie zakupiłyśmy. Ale Mediolan jako taki nie powalił mnie. Nie wiem, jak państwo, którzy tam byli, ale mnie on troszeczkę przypomina, poza tym głównym placem, Szczecin. A ja jestem z tamtych okolic, to znaczy nie z Mediolanu, tylko spod Szczecina, więc bardzo mi to przypominało Szczecin. Natomiast to, co w Mediolanie jest najwspanialsze, najfantastyczniejsze, to jest dach katedry. Nie wiem, czy kiedyś byłeś w Mediolanie. No, w Mediolanie na pewno, ale czy na dachu? Na dachu nie katedry. Byłem. No to musisz to nadrobić, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Na początku Manu Chao śpiewał, co lubi, i ja mówiłam o tym, co ja lubię, ale zapomniałam powiedzieć, że jedną rzecz, którą uwielbiam, to jest fotografowanie. I właśnie fotografie z tego dachu w Mediolanie, no nie sposób, żeby nie wyszły, o tak, bo naprawdę niesamowity jest ten dach, ale tak jak powiedziałam, Mediolan to nie jest moje ulubione miasto, ukochane miasto to jest Rzym. Jeżdżę tam mniej więcej co dwa lata, żeby posiedzieć. Tak jak Grzegorz Turnał śpiewał kiedyś, że on chce pojechać do Nowego Jorku i posiedzieć sobie w Nowym Jorku, tak ja chcę posiedzieć sobie w Rzymie, zgubić się na tych ulicach. Absolutnie moje miasto numer jeden. Natomiast jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, to dwa moje ulubione kraje to Gwatemala i Kolumbia. Może się państwo zdziwią, bo Kolumbia to nie jest taki bardzo powszechny, popularny. Nie, Shakira, nie, to nie są moje rytmy. Chociaż tam jest, no oczywiście, siłą rzeczy bardzo popularna. Natomiast jeśli państwo się boją Kolumbii i mają takie przekonanie, że to jest bardzo niebezpieczny kraj, to ja zaprzeczam. Ja byłam tam w sumie 2 miesiące, 4 lata temu po raz pierwszy i zupełnie niedawno po raz drugi. I to jest absolutnie fantastyczny kraj, z fantastycznymi ludźmi, z fantastycznymi miejscami. Oczywiście no, nie mogę państwa zapewnić, że nic się tam złego państwu nie stanie, bo mnie się nic nie stało. Ale ja mam taką zasadę podróżniczą, że przestrzegam tego, że to nie kłopoty mnie szukają, tylko ja kłopotów. Więc jeśli ja tych kłopotów nie będę szukać, to nie powinno nic się złego wydarzyć. I tak właśnie jest. Raz spotkała nas z moim przyjacielem taka niesympatyczna sytuacja, bo zostaliśmy okradzeni, a to dokładnie on został, ale myślę, że taka sytuacja mogła się zdarzyć w każdym kraju, w każdym miejscu, ponieważ to był czas przed Bożym Narodzeniem, takie bożonarodzeniowe jarmarki. Ścisk był nieprawdopodobny, działo się to w Bogocie. Bogota to jest takie miasto, gdzie na każdym rogu stoi przynajmniej dwóch policjantów albo dwóch wojskowych i troszkę, no ja się tam czułam dziwnie. Ten widok mnie wcale nie uspokajał, że ci ludzie stoją, wręcz przeciwnie. Myślałam, że za chwilę coś się stanie, dlatego oni stoją. Więc mimo, że tam mniej więcej co 2 metry stał policjant, to mój kolega niósł plecak z przodu i w pewnym momencie poczuł krople wody na karku, więc odruchowo podniósł głowę do góry i w tym momencie czuł, jak ktoś wyciągnął mu jednocześnie jeden telefon z plecaka, a drugi z kieszeni. Nie byliśmy w stanie nawet zauważyć, kto, kiedy i jak to zrobił. Zwróciliśmy się oczywiście do policjanta, który stał najbliżej, więc pierwsze pytanie, jakie nam zadał, czy widzieliśmy tego człowieka? Nie. No więc roześmiał nam się w twarz. Wiedzieliśmy już, że nie ma, tak, nie ma w ogóle po co, nie wiem, spisywać jakiegoś protokołu czy czegokolwiek. No po prostu straciliśmy dwa telefony i od tego czasu ja przynajmniej zabieram w podróż zawsze stary telefon. Mam taki stary telefon, który jak mi nawet ukradną. Myślałem, że trzy, bo jak dwa ukradną, to o trzecim nawet nie pomyślą, że nie, no jeden był wtedy służbowy, tak? To nie tak, że my jeździmy z jakąś masą całą telefonów. Wróćmy na tę Kubę w tej chwili. Wróćmy na Kubę. Mówiłam, że ja nie byłam, ale ty byłeś, to jest taka obopólna przyjemność. No właśnie, to posłuchajmy z płyty Radio Latino. Disculpaba, mira, no soy yo quien resuelve ese dilema. Ave María, por Dios. Mamita preguntó al vecino quién la vio. Papá se disculpaba, mira, no soy yo quien resuelve ese dilema. Ave María, por Dios. Tráame, escucha, dame, este es tu drama de la calle pasando de cama en cama. Ave María, por Dios. No vale la pena dedicarle cuerpo y alma a esa tortura que te quema. Oye, gente, cambio de tema. Sabes tú, solo por dinero no vale ser un chicano, no. Tú solo tú, lo sabes. Reina de la calle. Chicano, no. Sabes tú, solo por dinero no vale ser un chicano, no. Tú solo tú, lo sabes. Reina de la calle. Chicano, no. Era la virgen más hermosa que existió en aquel lugar. Dinero para pagarle, vive en un lugar donde la gente no suelen amarse. Supe que el dinero las transforman, se hacen tus amigas y luego bra, allí está la bomba. No la compren ni te enganches luego, pero ten cuidado con las hostigas en tus dedos. Se le acaba el tiempo de pagar, quiere cobrar, ¿qué te da? Tú sabes, tú solo por dinero no vale ser un chicano, no. Tú solo tú, lo sabes, reina de la calle. Chicano, no. Moribundo ya flotaba en sangre que bañaba el vecindario. Y a diario pasan cosas de esas que a nadie le interesa. Porque sí, porque es esa. ¿Y quién es esa? Una como otra que de boca en boca pasan a la larga cola de los sin familias indigentes. Emigrantes simplemente que desde África en patera compran su muerte de repente. Esto es para todos esos chulos que me escuchan. No eres tan macho cuando los hombres te asustan. No me interesa de dónde proviene, con quién tú vienes, de dónde. ¿Sabes tú solo por dinero? ¿Es manera ser un chicano? No, się podzielić krótką, nie wiem, refleksją, uwagą do programu, do pani Małgosi. Przede wszystkim to dziękuję strasznie za tą audycję, bo jest wspaniała i to jest cudowne, że możemy poznać innych ludzi pracujących w Trójce z takiej osobistej strony. A panią Małgosię, która właśnie okazuje się, że jest podróżniczką i bardzo mi się podoba jej wybór utworów, to polecam także z krajów amerykańskich, żeby udała się do Kostaryki. Myślę, że powinna jej się spodobać. 22,7 trójek. Pani Kasia z kolei pisze, że siedzi w samochodzie na parkingu i nie może iść na zakupy, bo słucha tego, co dziś nadajesz. Ja się bardzo cieszę, że nie tylko mnie się ta muzyka podoba, a jeśli chodzi o Kostarykę, to na pewno się tam wybiorę, ponieważ jeśli chodzi o Amerykę Środkową, to nie byłam tylko w Kostaryce i w Belize, a w pozostałych krajach byłam i to w zasadzie, no prawie za jednym zamachem. Dwa lata temu byłam w Salwadorze, Nikaragui, Hondurasie i Gwatemali. Jak już mówiłam, jestem zachwycona absolutnie Gwatemalą, ale bardzo mi się też podobało w Nikaragui, zwłaszcza w okolicach jeziora Ometepe. To jest jezioro na ogromnym, to jest wyspa na ogromnym jeziorze nikaraguańskim, które właściwie sprawia wrażenie morza. To jak jesteś na środku, to masz wrażenie, że to jest morze. Żyją tam jedyne w swoim rodzaju słodkowodne rekiny, ale w ogóle ta wyspa, raj na ziemi, naprawdę. Budzisz... Poza tymi rekinami mają co jeść. Wiesz co, no nie spotkałam na szczęście w kąpieli, a mieszkałam bardzo blisko pięknej plaży, która się nazywa Buena Vista. Absolutnie ta nazwa jest a propos, bo kiedyś też mieszkałam w Bogocie, w hostelu, który nazywał się Buena Vista, to znaczy piękny widok. No i kiedy otworzyliśmy okno, to zobaczyliśmy ścianę zamazaną paskudnym muralem, więc absolutnie nie wiem, skąd nazwa tego hostelu, ale hostel, proszę państwa, nie uprawiam tu jakiejś reklamy, tak? Chodzi o to, że mało miejsc można spotkać w Kolumbii, to znaczy mówię o hostelach, tak? Nie mówię o jakichś hotelach wysokiej klasy, ale hostelach, gdzie byliby państwo na pewno zadowoleni z łazienki. No to jest niestety bolączka tych krajów. I w tym hostelu naprawdę nie widziałam nigdzie w Kolumbii czystszej łazienki, czystszej kuchni. No i generalnie hotel fantastyczny, poza tym, że się nie zgadza tytuł, nazwa tego hostelu. Czy jesteś typem turysty, który bierze plecak i jeździ od kraju do kraju, zatrzymuje się właśnie nie w eleganckich hotelach, a w hostelach? Nie w eleganckich hostelach. Ja nie przepadam za kurortami absolutnie, więc ja nie wybieram się w takie miejsce, gdzie będę leżała na leżaku pod parasolem i piła kolorowe drinki. Nie, broń Boże. Z parasolką? Z parasolką, nie. To nie jest taki, nie jestem takim typem. Przede wszystkim nie lubię plażować i tak specjalnie nie lubię słońca, nie lubię wysokich temperatur. 24 stopnie to takie są dla mnie już tak w sam raz. Ale na szczęście tam, gdzie jestem, nie trafiam na jakieś specjalnie wysokie temperatury. Wszystko mi tam odpowiada. Dobrze się czuję. Nie mam pojęcia, co ciągnie mnie właśnie w tamte rejony. A jak reagujesz na takie wielkie karaluchy, które tam muszą być swoją drogą wszędzie? Nie widziałam. Nie widziałaś? Ani jednego karalucha. Widziałam piękne ptaki. Widziałam kolibry na żywo. Widziałam małpki różnych gatunków. Przeróżnego rodzaju zwierzęta. Nie widziałam insektów. I bardzo się z tego cieszę. W żadnym z hosteli, w którym byłam, a zdarzyło mi się być w takim mieście, to był Honduras, nie, Salwador, No myślę, że miasto było chyba najbrzydsze na świecie, ale z najfantastyczniejszymi mieszkańcami, którzy rzadko tam trafiają turyści, w związku z tym wszyscy, absolutnie wszyscy mieli do nas pozytywny stosunek. Wszyscy nas witali i wszyscy nas mówili po angielsku, tam łamaną angielszczyzną, dlatego że tam w tamtych rejonach turysta równa się Amerykanin. Absolutnie. Nie. To co z tego, że inaczej mówi? Amerykanin czy równa się pieniądze? Być może to jest jednoznaczne. Czyli to powinno być takie równanie turysta równa się Amerykanin równa się pieniądze. I to bywa nieprzyjemne, ale na szczęście nie doświadczyłam tego często. Na przykład w Kolumbii nie jest tak, że no przecież to nie są bogate kraje, tak? I ludzie żyją jak mogą i zarabiają jak mogą, ale na przykład w Kolumbii nigdy w życiu nie spotkałam żadnej osoby żebrzącej. Tam wszyscy mają coś do sprzedania. Co prawda na wschodzie Kolumbii i na Karaibach przekleństwem turysty jest takie sformułowanie a la orden, to znaczy czym mogę służyć, a proszę mi wierzyć, Kolumbijczycy mogą służyć wszystkim, jak jesteś na plaży i słyszysz a la orden, to wcale nie znaczy, że ktoś chce ci sprzedać zimny napój, lody, czy też to, czego się spodziewasz na plaży, to może być na przykład fryzjerka, która chciałaby właśnie dokonać zmian w twoim uczesaniu. To mi się zdarzyło na Jamajce, kiedy wychodziłem przed hotel i pytano, czy może chcę, żeby mi zaproszono warkoczyki. A ja miałem dłuższe włosy niż pan w tej chwili, a w tej chwili mam tak może z 5 mm do 6. To było troszkę trudne, ale panie twierdziły, że bez problemu to zrobią. Wspominałem zresztą chyba o tym w rozmowie z Michałem Olszańskim, kiedy rozmawialiśmy o Jamajce właśnie. Ale zagrajmy coś. Zagrajmy coś. Tym razem zagramy Guajira. Bardzo znany dla latynosolubnych osób utwór, ale w nowszej wersji. Yerba Buena. Yeah, you know, I got a story about my Guajira. They call her Guajira, in Cuba they breed her. Men gather in masses to greet her, beautiful with dominant African features. I love her and a passion for freedom. I promise to have her and keep her and teach her. Oye chiquita, quiero volar contigo, tocar tu ombligo y pachangar contigo. I'm going crazy, heart stop beating as she gracefully whispered in my ear, how long would it take me to get her whole family here safely? She said they were deported back in the 80s. She learned some black magic in Haiti to save me. The way she move her hips just amaze me. Oye, Guajira, so nice to meet you. Next time I see you, we can roll some weed. Guajira. Cuticles lace, match made to heaven, share the same musical taste. Reminiscent when I met her at the Copacabana. Had me unstable, crazy, going local bananas. Long legs, brown hair, I swear she came with a halo. Her sensuality had her looking even better than J-Lo. Puerto Rican Cuban mommy had me going berserk. Went all the way to Guantanamo searching a skirt. Mother of two, she works out, she's so gorgeous. Brother's true, no doubt, she's flawless. Her love's a drug, she was getting me, yo. Kinda bug when she flipped and started telling me no. I got evicted, cause of course I was lacking the money. I could predict it when she went back to her country, her vacation to the city. Now she's leaving my world. Now I feel pity for Diddy. I be needing a girl. Guajira, Guajira, I love you too much. Guajira, I love you too much. Check it, I wanna fly with you. I wanna fly with you. Cause I wanna get down with you, get brown with you. The smell of your sweet plantain is driving me insane. And you don't even know my name. You blow my mind like a butterfly, milking cows in the sunshine. You really turn me on when you picking daisies right outside the barn. By the pump, when the night come, I like to spy on you. Honey, baby, naked under the moon. Boom, boom, boom, like a moon day or shoot. Audycji z panią Małgosią padły takie dziwne niestwierdzenia o języku rosyjskim. Powiem panu, że ja podróżuję w różne miejsca, ale po Europie. Nie jeżdżę po świecie, ale tylko po Europie. Znam dosyć dobrze język rosyjski. Powiem panu, że ten język może nie jest to język tak mocno wdrożony jak angielski, ale ze starszym pokoleniem, 50+, można się dogadać w tym języku. A ja wcale nie przeczę, że można, tylko że ja nie potrafię po prostu. Natomiast ja może ze swoich podróży, wrócimy na Kubę na chwileczkę, zanim przejdziemy do mebla Kuby, to ja po raz drugi tutaj byłem na Kubie i po raz drugi mieszkałem w słynnym hotelu Nacional. Podszedłem do recepcji, żeby się zameldować i pani do nas przemówiła czystą polszczyzną. No, studiowałam w Warszawie. Ale powiem ci, że to wcale by mnie specjalnie nie zaskoczyło, ponieważ ja w każdej podróży po Ameryce Łacińskiej spotykam Polaków i w bardzo zaskakujących miejscach. Ostatnio byłam na przełomie stycznia i lutego, byliśmy w Panamie, w Kolumbii i na chwilę też w Peru. I przez pierwsze 3 dni każdego dnia spotykaliśmy Polaków. Każdego. Już nie mówię, że w samolocie na przykład do Barcelony, tak? Ale w samolocie do Miami, w Panamie, w Panama City, na targu rybnym spotkaliśmy Polaków, którzy jechali z Meksyku. No codziennie, naprawdę. A najzabawniejsza sytuacja była wtedy, pojechaliśmy na archipelag wysp San Blas. Absolutnie polecam, na Karaibach. Cudowne miejsce. Mieszkają tam Indianie Kuna. Pojechaliśmy na wyspę Franklin. Wyspę można obejść, ja wiem, może w 5 minut i było nas tam 7 Polaków. Nieźle. I tak jest zwykle. Porównano cię do Evity Peron? Jeżeli pan miał na myśli to, że Evita Peron to mocny charakter i elegancka kobieta, no to jestem skłonna się zgodzić, ale jeśli... No tak, nie wszyscy mają o niej dobre zdanie, więc nie wiem, co pan miał akurat na myśli. Jeden z słuchaczy polecił nam również jeden z kubańskich zespołów. Okazuje się, że graliśmy deformację. Tak, przed chwilą właśnie z płyty Radio Latino, Orisas. To była Reina de la Calle, czyli Królowa Ulicy. To teraz szybciutko kolejny utwór, mam mało czasu. To będzie też z płyty Radio Latino, prawda? Javier Barcia, Me Gustaría, i mam napisane, że to jest artysta hiszpańsko-amerykański, nie wiem, co to znaczy. Qué manera de quererte, vengo caminando desde lejos para verte, solo para verte a ti. He venido yo aquí, tu carita con la mía, si cerquita, cada día, y al amanecer, quiero verte y tenerte ahí, y comerte a besos, lo que quiero. It up, dice it up, any way you cut it, I want some of what you got. You got the mean cuisine, keeps me coming back for seconds, if you know what I mean. Cause life does work in mysterious ways. Look at you, I'm amazed. Can we make it better day by day? Compartir mi vida con la tuya, mi nena. Antes eran 12 y ahora 13. 13 rosas traigo yo para celebrar mi amor. No me digan que no te quiero, si por ti, mamita, yo me muero. Óyelo bien, óyelo bien. Mi amor, mi amor. Me gustaría. Ta spór dziś wybierała dla Państwa piosenki. Kolejny utwór, właściwie ostatni utwór na dziś. Ostatni zaskakujący w tym zestawieniu. Myślę, jeśli że chodzi zaskoczy. O rytm, to nie. O rytm nie, to sami się Państwo za chwilę przekonają. Natomiast jeśli chodzi o nazwisko artysty, no to myślałam, że koledzy z redakcji muzycznej zdziwią się tą osobą w zestawieniu, a jednak nie, jakoś nie. No ale Mietek Krześniak jest dość często obecny na naszej antenie, więc to nic dziwnego. No, ale w tym zestawieniu pomyślałam, że tak. będzie ale jak ktoś zaśpiewał sobie, co ty na to? To wiesz, od razu mu się zrobiło w tym samym rytmie. No tak, no właśnie. Bo właśnie chodziło o rytm. O czym nie powiedzieliśmy, jeśli chodzi o twoje fascynacje podróżniczo-muzyczne? O czym nie powiedzieliśmy? O bardzo wielu rzeczach. O bardzo wielu rzeczach, tak. Powiedziałam Państwu to, co najważniejsze, czyli to, że bardzo polecam Państwu podróż do Kolumbii i do Gwatemali. Naprawdę fantastyczne miejsca. Średnio polecam, ale może ja tam byłam za krótko. Najmniej dotychczas podobało mi się w Hondurasie, dlatego że Honduras sam sobie jest bardzo niebezpieczny i stolica w Hondurasie jest miasto najniebezpieczniejsze na świecie poza konfliktami zbrojnymi. Nazywa się San Pedro Sula. Byliśmy w tym mieście nie dlatego, że potrzebowaliśmy jakiejś dodatkowej adrenaliny, ale tak po prostu nam wypadła podróż. Uciekaliśmy z Karaibów, na których nagle ni z tego, ni z owego pojawiła się powódź. Więc uciekaliśmy z Karaibów do tego miasta i na spotkanie z pewnym człowiekiem, który pisał do gazet tu naszych polskich. I to miasto naprawdę absolutnie go nie polecam, bo tam nie ma po co jechać. Przede wszystkim człowiek się denerwuje, że jest tak bardzo niebezpieczny. No jest w najniebezpieczniejszym mieście na świecie. Ale ja Państwu powiem, że mam bardzo miłą pamiątkę z tego miasta. Przywiozłam sobie fantastyczne buty. Sandały oczywiście, no bo mówimy o Ameryce Łacińskiej. Przywiozłam sobie fantastyczne sandały na absolutnie niebotycznym obcasie. I moja mama wróżyła, że skoro nic nie stało mi się w tym mieście, najniebezpieczniejszym na świecie, na pewno te sandały jakąś pułapkę dla mnie szykują. I niestety się nie pomyliła. Mietek Krześniak zaśpiewa dość krótko. Dziękujemy. Małgorzata Spór, Anna Leguska, Natalia Grzyszczyk, Dariusz Pieruk i Tomasz Żanda. zapraszamy do reklamy. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny bilans wypadku w moskiewskim metrze. 16 osób nie żyje, ponad 100 rannych trafiło do szpitali. 19 zarzutów korupcyjnych dla znanego ginekologa z Krakowa za przejmowanie przez lata łapówek od pacjentek. W zamian za między innymi przyspieszanie terminów przyjęcia na oddział w klinice. Zapłakane banknoty na Litwie, tak mieszkańcy chcą pożegnać narodową walutę. Lita zastąpi w przyszłym roku euro. Do 16 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku w moskiewskim metrze. Do katastrofy doszło rano w pobliżu stacji Sławiański Bulwar. Wśród zabitych jest maszynista. Gwałtowny spadek napięcia elektrycznego spowodował włączenie się awaryjnej procedury hamowania. W wyniku gwałtownej utraty prędkości 3 wagony wypadły z szyn. Według moskiewskich lekarzy zginęło 16 osób. Do szpitala trafiło 118 pasażerów, wśród których ponad 30 jest ciężko rannych. Prokuratorzy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej wszczęli postępowanie w sprawie przyczyn katastrofy. Oprócz wersji związanej ze spadkiem napięcia badana jest jeszcze inna, która wskazuje na możliwość uszkodzenia podwozia jednego z wagonów. Oderwanie się części wózka miało spowodować wypadnięcie wagonów z szyn. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilkanaście zarzutów korupcyjnych dla lekarza z Krakowa. Kierownik oddziału endokrynologii ginekologicznej tamtejszego szpitala uniwersyteckiego został zatrzymany przez policję. Profesor Józef K. miał od swoich pacjentek przyjmować łapówki od kilkudziesięciu do 800 zł, mówi Katarzyna Padło z małopolskiej policji. Lekarzowi przedstawiono łącznie 19 zarzutów, które dotyczą przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną w zamian za między innymi przyspieszanie terminów przyjęcia na oddział w klinice, również za przyjmowanie pacjentek poza wyznaczoną kolejnością oraz konsultowanie ambulatoryjne z wypisywaniem recept. Proceder przyjmowania łapówek miał trwać 11 lat. Znany w Krakowie lekarz częściowo przyznał się do zarzutów. Opuścił areszt po wpłaceniu 50 tysięcy poręczenia majątkowego. Ma zakaz opuszczania kraju i został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 10 lat więzienia. Policja zatrzymała także 4 jego pacjentki. Józef K. został już zawieszony na stanowisku kierownika od